Factory Ιδέες Τέχνες. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις 7 δηλαδή και μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Μια εκπομπή που όπως μας αρέσει να λέμε και να ξαναλέμε θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή ανοίγοντας ένα θεματικό κύκλο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και τον ρολογικό δεσπότη, Κώστας Κυριακάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και από σήμερα ξεκινάμε έναν νέο κύκλο, αφού ολοκληρώσαμε τον προηγούμενο που είχε τον πολύ εύηχο και χαρακτηριστικό τίτλο «Φιλοσοφικά παράθυρα σε καιρό εγκλισμού». Ανοίγουμε λοιπόν έναν καινούριο κύκλο τώρα, θέλοντας να δούμε τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία και ειδικότερα τη σχέση του ανθρώπου με τις νέες τεχνολογίες. Άνθρωπος και διαδίκτυο λοιπόν, μηχανές και δημοκρατία. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο θέτουμε για να αναπτυχθεί αυτό το ζήτημα, να αναπτυχθεί αυτός ο προβληματισμός, να εξηγηθούν ορισμένες βασικές έννοιες, να αντιληφθούμε τους τρόπους με τους οποίους δομείται αυτή η νέα κατάσταση του ανθρώπου και της επιστήμης του στην πραγματικότητα και να δούμε από πού ξεκίνησε και μέχρι πού φτάνει και βεβαίως τα συν και τα πλην, τα θετικά και τα αρνητικά, τα ερωτήματα που μπορούν να μπαίνουν και οι απαντήσεις οι οποίες μπορούν ακόμη να δοθούν. Ο πρώτος λοιπόν καλεσμένος μας σε αυτήν τη νέα σειρά είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κύριος Δημήτρης Φωτάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Φωτάκη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί σας. Κύριε Φωτάκη, είπα ολόκληρο τον τίτλο της σχολής και το δικό σας, γιατί νομίζω ότι όσο πιο πολλά βάζει κανείς, όσο πιο πολλά επίθετα και προσδιορισμούς, τόσο πιο σοβαρό και βαρύ είναι αυτό το οποίο ασχοληθούμε. Λοιπόν, επειδή πολλοί από εμάς... Βαρύ δεν είναι, σοβαρό είναι. Το βαρύ το λέω με την έννοια του βάρους της σημασίας δηλαδή, όχι... Όχι της δυσπεψίας που μπορεί να προκαλέσει, το αντίθετο. Λοιπόν, κύριε Φωτάκη, είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι από μας, και όταν λέω από μας εννοώ από τις γενιές 40+ και μέχρι όσο τέλος πάντων φτάνει ο καθένας, έχουμε ζητήματα με τις νέες τεχνολογίες, έχουμε ζητήματα με το διαδίκτυο, έχουμε ζητήματα με τους υπολογιστές, με αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, με αυτό που λέγεται αλγόριθμος, με αυτά που λέγονται πίξελ και διάφορα άλλα ωραία και εξωτικά εδόδημα προϊόντα. Εδόδημα απικιακά τα λέγαμε κάποτε, ας πούμε. Κάπως έτσι μας φαντάζουν, εμένα τουλάχιστον. Από την άλλη μεριά έχουμε τις νέες ηλικίες, ξεκινώντας από τους λεγόμενους millennials, δηλαδή αυτούς οι οποίοι έχουν γεννηθεί στον 21ο αιώνα, οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί από μας. Είναι σαν να έχουμε ένα χάσμα μεταξύ μας, το οποίο δεν είναι απλά ένα χάσμα γενεών, αλλά είναι ένα χάσμα συνολικότερο, ένα χάσμα κουλτούρας και προσωπικότητας, που ψυχανεμίζομαι ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται και να εμπεδώνεται. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει και πώς θα στηθούν οι γέφυρες, φαντάζομαι ότι υπάρχουν, και πώς θα επικοινωνήσουμε όσο υπάρχουμε ακόμη εμείς. Γιατί σε 30, 40, 50, 60 χρόνια θα είναι οι millennials μόνο, οπότε εκεί ο κόσμος θα είναι έτσι όπως θα τον έχουμε και θα τον έχουν φτιάξει. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτός. Μακροσκελής εισαγωγή για να πω ότι χρειαζόμαστε τα φώτα σας απαρχής. Απαρχής. Δηλαδή, εσείς στο Πολυτεχνείο διδάσκετε τι ακριβώς? Εγώ στο Πολυτεχνείο διδάσκω διάφορα πράγματα. Η ειδικότητά μου είναι αλγόριθμοι, θεωρία αλγορίθμων. Με διάφορες εξειδικεύσεις, αλλά αυτό είναι κατά βάση αυτό το βασικό μου. Είναι η μαγική λέξη αυτή, ο αλγόριθμος. Θα ξεκινήσουμε από το τι είναι ο αλγόριθμος, από πού μας έρχεται και πού θα κατεβαίνει. Είναι η μαγική λέξη της εποχής. Οι αλγόριθμοι, εντάξει, οι αλγόριθμοι δεν είναι παλιά ιστορία, πάνε πάρα πολύ πίσω. Και ίσως ο πρώτος αλγόριθμος που μπορώ να σκεφτώ ιστορικά είναι ο αλγόριθμος του Ευκλήδη για το μέγιστο κοινό διαιρέτη, τον οποίο δεν είμαι σίγουρος τα παιδιά το διδάσκονται στο σχολείο. Mm-hmm. Αλλά ναι, σίγουρα πάει περίπου σχεδόν 2.000 χρόνια πίσω. Είναι παλιά ιστορία, αλλά σήμερα είναι αυτό που αλλάζει τον κόσμο μας. Δηλαδή, οι αλγόριθμοι σήμερα είναι κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται με την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση. Και κατά βάση κρύβονται σε όλες αυτές τις συσκευές που χρησιμοποιούμε και κρύβονται κάθε φορά που αλληλεπιδούμε μια από αυτές τις συσκευές. Υπάρχουν ένας, δύο, τρεις περισσότεροι αλγόριθμοι, οι οποίοι μας κάνουν μερικές φορές τη ζωή εύκολη και μερικές φορές τη ζωή δύσκολη. Τώρα, για να το απομυθοποιήσουμε λίγο, γιατί φαντάζομαι αυτός είναι ο σκοπός εδώ. Ο αλγόριθμος κατά βάση είναι μια συνταγή, ένας τρόπος να κάνουμε τη δουλειά μας. Mm-hmm. Και είναι μια συνταγή απλή, με την έννοια ότι πρέπει να είναι τα βήματα τα οποία, όταν ακολουθούμε έναν αλγόριθμο, τα βήματα τα οποία πρέπει να εκτελέσουμε είναι σαφώς προκαθορισμένα. Πρέπει να είναι απλά, δηλαδή δεν πρέπει να χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη νοημοσύνη, κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια για να τα εκτελέσουμε. Και πρέπει να μας οδηγούν πάντα στο αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Και στα αλήθεια, ο πιο απλός αλγόριθμος, εντός εισαγωγικών ίσως, που εκτελούμε καθημερινά, mm-hmm. είναι συνταγές μαγειρικές. Αν θέλει κάποιος να σκεφτεί mm-hmm. κάτι κοντά του, συνταγή μαγειρικής είναι ένα, θα είναι ένα απλό παράδειγμα αλγορίθμου, με την έννοια πια ότι είναι, έχουν ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ανέφερα. Είναι σχετικά απλά βήματα. Εντάξει, όχι για όλους, όχι για μένα, αλλά για τους περισσότερους από εμάς. Για όποιον θέλει, για όποιον πραγματικά θέλει. Ναι. Είναι σχετικά απλά βήματα. Ναι. Είναι σαφώς προκαθορισμένα σε επίπεδο πόσα γραμμάρια πρέπει να βάλουμε από την κάθε ποσότητα. Και αν τα εκτελέσουμε σωστά, μας οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό ίσως, αν θέλουμε να μείνουμε στο ίδιο πλαίσιο, ένας άλλος αλγόριθμος, ξέρω εγώ, είναι όταν μαθαίνουμε να οδηγάμε και μας μαθαίνει ο δάσκαλος οδήγησης πώς παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι ακόμα όταν έμαθα να οδηγάω ότι μου λέγε θα πας μέχρι εδώ, εκεί θα στρίψεις το τιμόνι τόσο, θα πας μέχρι εκεί, εκεί θα αλλάξεις για να παρκάρεις το αυτοκίνητο και να πάρεις το δίπλωμά σου. Είναι δηλαδή μια μέθοδος, ένα σύστημα σκέψης για να έχεις ένα αποτέλεσμα επιδιωκόμενο. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα σύστημα σκέψης, αλλά στην πραγματικότητα πριν φτάσουμε εκεί, το οποίο είναι το γενικότερο πλαίσιο, το σύστημα σκέψης είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Οι αλγόριθμοι είναι μια μέθοδος για να επιτύξεις το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Και είναι μαθηματικής φύσης. Τα παραδείγματα που έδωσα προσπάθησαν από την καθημερινή μας ζωή. Αλλά ο πιο γνωστός ίσως αλγόριθμος που όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο κάνουμε πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό καλύτερα στο σχολείο. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, ας πούμε, που πολλαπλασιάζουμε, ξέρω, παίρνουμε το τελευταίο ψηφίο, το πολλαπλασιάζουμε όλα τα προηγούμενα, γράφουμε το αποτέλεσμα, το ίδιο με το επόμενο και τελικά προσθέτουμε και βγάζουμε το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας αλγόριθμος, είναι ένας απλός αλγόριθμος που, θυμηθείτε, απλά βήματα, σαφώς προκαθορισμένα, οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένας τρόπος λοιπόν να κάνουμε αυτά τα απλά βήματα που είναι προκαθορισμένα για να έχουμε ένα θεμητό και αποτέλεσμα. Σπάμε φιλόδοξες ενέργειες. Mm-hmm. Σε απλά βήματα. Αυτή είναι η ιδέα. Που μπορεί ο καθένας μας να ακολουθήσει και δει οι μηχανές να ακολουθήσουν χωρίς νοημοσύνη. Ωραία. Εάν αυτό είναι ο τρόπος, είναι το εναρκτήριο λάκτισμα του όλου ζητήματος, υπήρξε φαντάζομαι κάποια στιγμή, αυτό έχει να κάνει και με τα μαθηματικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τα μαθηματικά υπάρχουν από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να βλέπει τα αστέρια και να μετράει τα βήματά του. Άρχισα να μετράει ένα, δύο, τρία. Όπως καταλαβαίνουμε δύο. Σήμερα στα μαθηματικά, πάει τουλάχιστον πίσω στον Πυθαγόρα. Τουλάχιστον εκεί. Και πιο πριν είναι ενστικτοδός, ας πούμε. Ωραία. Είναι, γιατί εμείς τα μαθηματικά, που δεν είμαστε του μαθηματικού, αλλά του κλασικού θεωρητικού, τα θεωρούμε επίσης κάτι το εξωτικό και ωραίο, που κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα ιδιαίτερο μυαλό και μπορούν να το αξιοποιήσουν και να καταλάβουν τι γίνεται. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι έχουν εφαρμογές στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις νέες τεχνολογίες. Εφαρμογές στην καθημερινότητά μας, οι οποίες πια ορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας. Άρα, ανοιχτά μάτια, τεντωμένα αυτιά, να καταλάβουμε τι μας ορίζει την καθημερινότητα. Αυτό είναι ο στόχος αυτής της σειράς. Τι είναι αυτό που μας ορίζει την καθημερινότητά μας? Από πού προέρχεται, ποιος το σχεδιάζει, τι είναι αυτό που του δίνει και το ταΐζει, δηλαδή για να γίνει αυτό και να λειτουργήσει έτσι όπως λειτουργεί. Πόσο αποστασιοποιημένο και ουδέτερο είναι αυτό το πράγμα, αφού είναι μία μηχανή, αλλά είναι μόνο μία μηχανή, αφού ταΐζεται από έναν άνθρωπο. Λοιπόν, είναι πολλά τα ερωτήματα που μπαίνουν. Από πού λέτε ότι ρωτάτε μπορούμε... πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή, στα αλήθεια, όλες οι ερωτήσεις που κάνατε αγγίζουν την ουσία σημαντικών θεμάτων. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την ιστορία. Το λέω γιατί είναι το πλαίσιο της συζήτησης, για να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας να μην σκοτούν και φύγουν. Να πάμε ένα-ένα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ίσως με το πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα των αλγορίθμων. Δηλαδή, με το τρόπο που το καταλαβαίνουμε σήμερα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, αυτό γεννήθηκε στα μαθηματικά. Ξέρω εγώ πριν 150 ίσως χρόνια από σήμερα. Στα μαθηματικά η κεντρική ιδέα είναι της απόδειξης. Δηλαδή, στα μαθηματικά έχουμε μαθηματικές προτάσεις. Ξέρω εγώ ότι αν προσθέσεις δύο άρτιους αριθμούς θα βγάλεις ένα άρτιο αποτέλεσμα. Και η κεντρική ιδέα που ο Πυθαγόρας τελειώθηκε σήμερα ήταν η ιδέα της απόδειξης. Επειδή δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε αυτές διεξοδικά, φτιάχνουμε αυτή την κατασκευή της απόδειξης, πάμε βήμα-βήμα και στο τέλος, όταν τελειώσουμε, βεβαιωνόμαστε αυτό που πάμε είναι σωστό. Και οι άνθρωποι, όχι οι άνθρωποι, κάποιοι από τους σημαντικότερους μαθηματικούς των αιώνων πίστευαν ότι τα μαθηματικά έχουν δύο πολύ σημαντικές ιδιότητες. Ότι είναι αυτό που λέμε πλήρη, δηλαδή ότι κάθε πράγμα που είναι μαθηματική αλήθεια μπορεί να αποδειχθεί με αυτή τη διαδικασία και ότι επίσης είναι αυτοματοποιήσιμα. Και εκεί κρύβεται ο αλγόριθμος. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ. Η απόδειξη πρέπει να φαντάζει δύσκολη να τη βρει τελικά ή μακροσκελή. Αλλά πίστευαν ότι υπάρχει μια συστηματική διαδικασία που μπορεί να παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Δεν μπορεί να είναι επίπονη, μπορεί. Αλλά τελικά, αν υπάρχει απόδειξη για κάτι, θα καταλήξει να το βρει. Και μάλιστα η ιστορία λέει ότι είχε γίνει ένα συνέδριο μαθηματικών το 1900 στο Παρίσι, όπου ο Χίλμπερτ, μάλλον ο μεγαλύτερος μαθηματικός της εποχής, το πιο αποδεκτός τουλάχιστον, και από τους πιο σημαντικούς μαθηματικούς της σύγχρονης εποχής, είχε βάλει κάποια προβλήματα και ανάμεσα σε αυτά, αυτά ήταν τα πιο κεντρικά. Και πέρασαν χρόνια, πολλοί δουλέψανε, και κάπου στη δεκαετία του 1920, ένας νέος τότε, καταπληκτικά φωτισμένο μυαλό, ο Γκέντελ, απέδειξε προς έκπληξη πολλών συναδέλφων του ότι τα μαθηματικά δεν είναι πλήρη. Ότι υπάρχουν αληθείς μαθηματικές προτάσεις που δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποδειχθούν, που δεν έχουν απόδειξη. Mm. Αυτό συγκλώνησε τα μαθηματικά, άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα μαθηματικά. Έκανε πολλούς μεγάλους μαθηματικούς να διστάσουν, να νιώσουν κρίση στην πίστη που είχαν για αυτά. Βέβαια. Και μετά από αυτό έμενε φυσικά το ερώτημα, εντάξει, μπορεί κάποιες αληθείς μαθηματικές προτάσεις να μην είναι αποδείξιμες. Αλλά θα μπορούσαν αυτές που είναι αποδείξιμες να βρούμε τις αποδείξεις με συστηματικό τρόπο. Υπάρχει αλγόριθμος. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν εκείνη την εποχή υπήρχε λέξη αλγόριθμος μεταξύ των μαθηματικών, αλλά αυτό εννοούσαν. Υπάρχει λοιπόν συστηματικός τρόπος, όπως τον περιέγραψα πριν, που να μπορεί να αποδείξει αυτές τις αληθείς μαθηματικές προτάσεις που αποδεικνύονται. Και ένα άλλο πολύ μεγάλο μυαλό της εποχής, το Alan Turing, που θεωρείται ο θεμελιωτής, ένας από τους ανθρώπους που θεμελίωσαν την σύγχρονη επιστήμη των υπολογιστών και που κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα θαύματα που μιλήσαμε πριν, ασχολήθηκε με αυτό το πρόβλημα και στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι τα μαθηματικά δεν είναι ούτε αυτοματοποιήσιμα, αναγκάστηκε να ορίσει φορμαλιστικά, να πει ακριβώς τι σημαίνει αλγόριθμος. Αυτό που όρισε, ονομάζεται, έμεινε στη βιβλιογραφία ως λεγόμενη μηχανή Turing, αλλά είναι ακριβώς το μαθηματικό πρότυπο αυτού που ονομάζουμε σήμερα αλγόριθμο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να κλείσει με αρνητικό τρόπο, ήταν μια αποτυχία της μαθηματικής ατζέντας. Εντάξει, αποτυχία. Η γνώση δεν είναι ποτέ αποτυχία. Αλλά κάπως έκλεισε με αρνητικό τρόπο ένα πολύ σημαντικό και κεντρικό ανοιχτό ερώτημα για τα μαθηματικά. Γεννήθηκε μια καινούργια επιστήμη. Είπε και αυτός ένα δεν, δηλαδή. Ναι, ναι. Στο είπε, δεν του προηγούμενου. Ένα μεγάλο δεν ακόμα. Ίσως οι ακροατές σας, αν έχουν ενδιαφέρον για αυτά, υπάρχουν δύο καταπληκτικά βιβλία. Ναι, ναι. Και για τα δύο Απόστολες Δοξιάδης είναι υπεύθυνος. Το ένα λέγεται Ο Θείος Πέτρος και η Κασία του Γκόλμπαχ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το άλλο είναι το Λογικόμιξ που έχει γράψει ο Απόστολος Δοξιάδης μαζί με τον Χρήστο Παπαδημητρίου, που είναι εκ των κορυφαίων σύγχρονων επιστημόνων της πληροφορικής. Όλα αυτά περιγράφονται με καταπληκτικό τρόπο εκεί και πολλά άλλα. Εκλεγευμένα και με τη μεθόδο του κόμιξ. Τα Λογικόμιξ είναι κόμιξ, όπως λέει το όνομά του. Ο Θείος Πέτρος νομίζω είναι μια από τις καλύτερες, τα καλύτερα μυθιστορήματα ανεξαρτήτως της θεματολογίας. Δεν θα έλεγα μαθηματικά μυθιστορήματα, θα έλεγα ότι τα καλύτερα μυθιστορήματα σίγουρα αξίζει τον κόπο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Οπότε έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Στην προσπάθεια λοιπόν να βάλει ένα δεν στο μαθηματικό πρόβλημα, γέννησε την ιδέα των αλγορίθμων. Και όχι μόνο γέννησε την ιδέα των αλγορίθμων, έφτιαξε αυτό που σας είπα, μηχανή Turing. Εκεί πώς δίπλα όρισε ο Turing τον αλγόριθμο λοιπόν? Δεν θα ήθελα να μπω στο τεχνικό μέρος. Όχι στο τεχνικό. Αλλά κατά βάση με μαθηματικό τρόπο εξέφρασε αυτό που σας είπα πριν. Ότι υπάρχει μια απλή περιγραφή κάποιων πολύ συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία αν τα ακολουθήσεις βήμα προς βήμα, σε μεπερασμένο χρόνο, αυτό είναι σημαντικό χαρακτηριστικό του αλγορίθμου, πρέπει πάντα να τελειώνει. Μπορεί να βγει, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα ολοκληρωθεί και θα δώσει το σωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και η κρίσιμη μαγική στιγμή που αυτό περνάει στη μηχανή, πότε είναι αυτή η στιγμή? Λοιπόν, εκεί δίπλα, από όλους αυτούς ζούσε ένας επίσης καταπληκτικό μυαλό, εμπνευσμένος, καταπληκτικός μαθηματικός, ο Φον Νόιμαν, ο οποίος ήταν ουγγρικής καταγωγής. Αυτός λοιπόν ήθελε και αυτός στην αρχή να λύσει το θέμα της πλειότητας και της αυτοματοποίησης των μαθηματικών. Ναι. Αλλά απογοητεύτηκε πάρα πολύ όταν άκουσε τον Γκέντελ να μιλάει και να λέει, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι πλήρη. Ναι. Οπότε το παράτησε λίγο, αλλά ναι, συνέχισε να παρακολουθεί τη βιβλιογραφία της εποχής. Και έτσι ήταν εξοικειωμένος κάπως με τις ιδέες του Τιούρινγκ. Μετά ο Φόν Νόιμαν στα αλήθεια βρέθηκε στην Αμερική, την εποχή του πολέμου, όπου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, mm-hmm, όπου εκεί έφτιαξε ουσιαστικά την λεγόμενη σήμερα αρχιτεκτονική Φόν Νόιμαν, που είναι αρχιτεκτονική ακριβώς, που είναι ο τόπος, δηλαδή. Όταν λέω αρχιτεκτονική, εννοώ η βασική δομή λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως το καταλαβαίνουμε σήμερα. Mm. Όπως είναι τα κινητά μας τηλέφωνα, στα αλήθεια γιατί υπολογιστές είναι. Ναι, βέβαια. Υπολογιστές που έχουν στο γραφείο μας, τα λάπτοπ μας, όλα αυτά τα πράγματα. Mm. Παίρνοντας λοιπόν τις θεωρητικές ιδέες, γιατί ο Τιούρινγκ στα αλήθεια μαθηματικά έκανε, έφτιαξε, τις υλοποίησε, τις έβαλε να γίνουν. Και έφτιαξε το, εκεί φτιάχτηκε ο ENIAC, που είναι ο πρώτος γνωστός υπολογιστής. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε σήμερα. Έτσι. Μιλάμε για ένα τέρας που πρέπει να ζούσε ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο, ναι, με λιχνίες, ναι, ναι, όπου κάποια από τα λάθη των αλγορίθμων εκεί οφείλονταν σε έντομα που πήγαιναν και βραχυκύκλωναν τα ποδαράκια που λέμε εντός εισαγωγικών των λιχνιών, τα ακροφύσια των λιχνιών. Και ένα από τα πράγματα που και σήμερα έχει μείνει στην ορολογία με τους αλγορίθμους είναι το λεγόμενο debugging, mm, δηλαδή απεντεμοποίηση, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε τη μετάφραση, που βέβαια πηγαίνει εκεί πίσω, ότι βρίσκαν λάθη στη λειτουργία και κοιτάγαν να δουν μήπως οφείλεται σε κάποιο βραχυκύκλωμα τέτοιας. Μάλιστα. Τέτοιας μορφής. Για φανταστείτε. Τα πρώτα λάθη λοιπόν ήταν από τα έντομα. Κάποια από τα πρώτα. Κάποια από τα πρώτα. Τα πρώτα ήταν από τα έντομα. Αυτοί οι υπολογιστές προγραμματίζονταν ανεβοκατεβάζοντας μοχλούς. Δεν έχει καμία σχέση με. Δεν ξέρω αν. Φαντάζομαι ότι δεν υπήρχε πληκτρολόγιο. Φαντάζομαι ότι δεν υπήρχε οθόνη. Ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα. Σαν τεράστιες ντουλάπες. Δωμάτια. Δωμάτια ολόκληρα. Χωρικά. Μάλιστα. Θα πρέπει να καταλάβανε δωμάτια. Ναι. Υπάρχουν σε μουσεία αντίστοιχα πράγματα. Ναι. Πότε έγινε η πρώτη τέτοια, το πρώτο τέτοιο δωμάτιο, δηλαδή? Νομίζω αυτό ιστορικά έγινε στην εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Εκεί αναπτύχθηκε. Λόγω της εποχής ίσως δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι. Και ο στόχος δηλαδή αυτού του πρώτου που συνέλαβε και κατασκεύασε. Δεν εννοώ με τα χέρια του, άλλοι το κατασκευάσαν, τα μαστόρια, αλλά ο αρχιμηχανικός δηλαδή της προϋπόθεσης. Τι είχε στο μυαλό του ότι με αυτό θα μπορούσε να πετύχει? Επεξεργασία δεδομένων, αυτό κάνουμε τους υπολογιστές. Επεξεργασία δεδομένων. Και νομίζω ότι τα περίφημα data δηλαδή. Ναι. Σας λέω και πάλι ότι για όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να είμαστε ιστορικά σίγουροι, γιατί αυτό ήταν ένα μυστικό project που είχαν στην Αμερική, αλλά. Ήταν ταυτόχρονα. Ναι, ο Φον Νόιμαν ήταν επίσης κοντά στο πρόγραμμα δημιουργίας ατομικής βόμβας. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι γινόταν γι' αυτό. Θα ήθελε ενδεχομένως αυτά τα πειράματα που κάναμε, προφανώς τα πειράματα, αυτό είναι τα πειράματα στην επιστήμη, για να είναι δεδομένα. Mm. Πρέπει να τα επεξεργαστούμε, να τα καταλάβουμε. Και κάποια από αυτά οι υπολογιστές το κάνουν καλύτερα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν. Μα, η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων είναι ο στόχος. Ναι, αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο. Βέβαια. Ταυτόχρονα εκείνη την εποχή, ο ίδιος ο Τιούρινγκ ήταν υπεύθυνος για το σπάσιμο της κρυπτογραφικής συσκευής ένιγμα που χρησιμοποίησαν τα υποβρύχια των Ναζί. Ναι, ναι, ναι. Και θεωρείται ένας. Το έχουμε δει στο σινεμά αυτό. Σωστό. Ναι. Το έχει γραφτεί σε βιβλία, είναι καταπληκτική ιστορία. Ναι. Και θεωρείται ένας από τις σημαντικές αιτίες που ο πόλεμος, η ροή του πολέμου, άλλαξε υπέρ των συμμάχων. Mm. Και επίσης μιλάμε για επεξεργασία δεδομένων και μάλιστα εκεί σε συγκεκριμένο ποιοστικό χρονικό πλαίσιο. Εκεί υπάρχει και η έννοια τώρα της αποδοτικότητας του αλγορίθμου. Mm. Δεν μας νοιάζει απλώς να τα επεξεργαστεί και να τελειώσει κάποτε, όπως είπα πριν. Θα θέλαμε να τελειώσει σύντομα, γιατί την άλλη μέρα θα αλλάξει ο κωδικός, ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί για να αρχικοποιήσουν τη συσκευή τους. Και άρα τα αποτελέσματά μας δεν θα έχουν καμία σημασία την επόμενη μέρα. Άρα πρέπει έγκαιρα να το σπάσουμε. Να το χρησιμοποιήσουμε, να σώσουμε τις προμήθειές μας, τους ανθρώπους μας, τα καράβια μας. Εδώ τώρα βάζω μία άνω τελεία και ανοίγω μία παρένθεση κοινωνιολογικού τύπου περισσότερο και λέω ότι από όλη αυτή τη διαδρομή που ακούστηκε, δεν το αποδίδω σε εσάς, προς Θεού, αλλά από όλη αυτή τη διαδρομή που ακούστηκε, απουσιάζει οποιοδήποτε γυναικείο όνομα. Δεν είναι ακριβώς αλήθεια αυτό. Δηλαδή, ίσως οι πρωταγωνιστές του εγώ εξέτασα. Άκουσα Πυθαγόρας, άκουσα, ξέρω εγώ, Ευκλήδης, άκουσα Φόρμα, άκουσα Τιούρινγκ, άκουσα όλους αυτούς τους άλλους μαθηματικούς που αναφέρατε και ξέχασα κιόλας το όνομά του πρώτου που είπε ότι δεν είναι πλήρη τα μαθηματικά. Καλά μου παιδιά. Γκέντελ. Λοιπόν, μία Άντα, κόρη Μπάιρον, Λόρδου Μπάιρον, που υπήρξε κάτι δεκάδες χρόνια πριν από τον Γκέντελ και από τον Τιούρινγκ. Τι φαντάστηκε αυτή η γυναίκα? η έννοια του υπολογισμού, δηλαδή σήμερα καταλαβαίνουμε τον υπολογισμό μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά η έννοια του υπολογισμού δεν είναι καινούργια. Η έννοια του υπολογισμού πάει τουλάχιστον τόσο πίσω στον Ευκλήδη και ίσως και πιο πίσω στα αλήθεια από αυτό. Οπότε εκείνη την εποχή υπήρχε μια κουλτούρα στη Βρετανική Αυτοκρατορία, το δηλαδή. Ναι, ναι. Η οποία ασχολούνταν με τον υπολογισμό σαν έννοια. Και υπήρχαν και κάποιες προσπάθειες να έχουμε υπολογιστικές μηχανές. Όχι ηλεκτρονικές, ναι. Μηχανικές, σε πρωταρχικό στάδιο. Ναι. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για την Άντα Lovelace, στα αλήθεια, αλλά ξέρω ότι θεωρείται η πρώτη προγραμματίστρια, η πρώτη γυναίκα που φαντάστηκε που προσπαθούσε να περάσει αυτές τις μαθηματικές ιδέες, ναι. Να τις περάσει αυτές τις στοιχειώδεις μηχανές, να τις φορμουλάρει, να τις τυποποιήσει, αν θέλετε, σε μαθηματικό πλαίσιο, που σήμερα έγινε αυτό που ονομάζουμε πρόγραμμα, αλγόριθμος. Αλλά και από ό,τι λέει η ιστορία, ψιλογέλαγαν οι άρενες που την περιέβαλαν, διότι μόνο άρενες κυριαρχούν σε εκείνη την εποχή, αλλά και ενδεχομένως και τώρα. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Στους δικούς σας φοιτητές, ας πούμε, η αναλογία ανδρών-γυναικών, αν μείνουμε μόνο σε αυτό το διαχωρισμό. Υποαντιπροσωπεύονται οι γυναίκες. Το θηλυκό φύλλο υποαντιπροσωπεύεται. Νομίζω ότι η αναλογία θα είναι περίπου στο 2/3, 1/3, κάτι τέτοιο. Ίσως, ναι, περίπου. Είναι και 1/3. Είναι στην εποχή μου, όταν σπούδασα εγώ, αρκετά χρόνια πριν, ήταν ανέκδοτο. Οι κυρίες μεταξύ μας, οι φοιτήτριες μεταξύ μας, ήταν ανέκδοτο. Ήταν κάτω από 20%. Mm. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά ακόμα δεν υπάρχει αυτό που λέμε ισορροπία. Να το κλείσουμε. Κλείνουμε την παρένθεση. Τώρα απλώς για να... Πάντως, αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο να όπως πω ότι... Όπως θα πρέπει να πούμε και ότι ο Τιούρινγκ αυτοκτονεί. Ο Τιούρινγκ είναι ομοφιλόφιλος και τα βάζω αυτά τα στοιχεία τώρα, μια γυναίκα, ένας ομοφιλόφιλος κλπ, για να σπάσουμε κάποια στερεότυπα σκέψεις και κάποια ταμπού τα οποία υπάρχουν πάντα, δυστυχώς και στον επιστημονικό χώρο, και να καταλαβαίνουμε και εμείς ότι σαν απλή θνητή ότι αυτού του είδους τα στερεότυπα δεν κάνουν ποτέ καλό. Ναι, θέλατε όμως να πείτε κάτι. Ναι, καταρχήν επ' αυτού οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή με τις δυνατότητες, τις αδυναμίες τους. Και ο Τιούρινγκ, ναι, ο Τιούρινγκ στα αλήθεια τιμωρήθηκε σκληρά για αυτή την ομοφιλοφιλία του, γιατί δεν ήταν, παρόλο που ήταν καταπληκτικά καταξιωμένος επιστήμονας μετά και μεγάλη επιτυχία που είχε με το σπάσιμο του ένιγμα, η κοινωνία δεν αποδέχτηκε. Ναι. Αυτό που... Εξαιτίας αυτού. Ναι, και δικάστηκε και καταδικάστηκε. Της επιλογής. Θεωρείται, δεν μπορείς να ξέρεις με ακρίβεια, θεωρείται ότι αυτή η πορεία ήταν εκείνη που τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Ναι. Το άλλο που ήθελα να πω πριν από αυτό είναι ότι η ποσότητα δεν αντιπροσωπεύει πάντα την ποιότητα. Στα αλήθεια, μεταξύ μας, δηλαδή στο συνάφι μας, ας πούμε, υπάρχουν καταπληκτικές κυρίες, συνάδελφοι, οι οποίες έχουν εκπληκτικά σημαντικό συνεισφορά στη σύγχρονη επιστήμη. Ναι, ξεκινώντας από την Άντα, η οποία φαντάστηκε ότι μπορεί να γίνει προγραμματισμός και άλλων πραγμάτων, πράγμα το οποίο δεν το είχε φανταστεί κανένα αρσενικό μέχρι τότε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό συνεχίζεται, η παράδοσή της δηλαδή, συνεχίζεται και πάντα θα υπάρχουν κάποια η οποία θα προπορεύεται. Και μακάρι να είναι και πολλές. Κύριε Φωτάκη, αυτό το οποίο θα ήθελα να καταλάβουμε και να μας μείνει, να το κρατήσουμε στις σημειώσεις μας, είναι το κρίσιμο σημείο που όλο αυτό το σκεπτικό περνάει στην τεχνολογία πια και έχουμε αυτού του τύπου τους καρπούς. Είμαστε λοιπόν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα μυστικά πρωτόκολλα της εποχής, αλλά φαντάζομαι και μιας μεγάλης δύναμης που θέλει να έχει, που αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι ένα τεράστιο όπλο με το οποίο μπορεί να κυριαρχήσει απέναντι τότε στο έναν βασικό εχθρό, αλλά και γενικότερα στον κόσμο ολόκληρο. Δηλαδή το όπλο της γνώσης που υλοποιείται σε αυτήν την μορφή διαχείρισης, που είναι μια νέα τεχνολογία. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Τον φτιάξαμε, τον πρώτο υπολογιστή. Ποια είναι τα βήματα μετά που αυτή η νέα τεχνολογία έχει τα κρίσιμα σημεία της, μέσω των οποίων εμπεδώνεται αυτή η θεαματική πορεία που μέχρι το 90 ήταν λίγο αργόσυρτη για τα χρονικά δεδομένα της ίδιας αυτής της τεχνολογίας, αλλά από το 90 και μετά έχει αρχίσει και τρέχει ξέφρενα και από το 2000 και μετά δεν την προλαβαίνει ούτε ο κατασκευαστής της που λέμε, ας πούμε, ξέρω, έτσι. Ναι, καταρχήν προσπάθησα να πω ότι έγινε όπως το είπατε, δηλαδή μάλλον κάποιοι άνθρωποι εκεί συνέλαβαν την ιδέα ότι αυτό είναι όπλο για να κυριαρχήσει απέναντι στο αντίπαλο δέος, ας πούμε, στο ναι. αντίπαλο μπλοκ. Το πρόβλημα εκεί δεν ήταν τα υπολογιστικά μοντέλα και τα μαθηματικά. Το πρόβλημα ήταν τεχνολογικό. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει χρήσιμα πράγματα. Ενώ μπορούσε να φτιάξει αλγόριθμο ενδεχομένω, αλλά δεν μπορούσε να κάνει χρήσιμα πράγματα με αυτού. Όταν ο υπολογιστή ήταν ένα δωμάτιο και τον προγραμμάτισε μοχλού και τα έντομα χάλαγαν τι λιχνίε. Οπότε χρειάστηκε μια περίοδο για να έχουμε τεχνολογική εξέλιξη. Ναι. Να φτιαχτεί το τρανζίστο, που είναι σήμερα αυτό που έχουμε, έτσι φτιάχνουν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που έχουμε στου υπολογιστέ μα. Αυτό πήρε κάποια χρόνια. Και σιγά σιγά να αναπτύσσεται το τεχνολογικό μέρος της υποδομής που χρειαζόμαστε για να εφαρμόσουμε αυτές τις ιδέες. Μεγάλο σημείο, μεγάλο σημαντικό σημείο ιστορικά είναι η γέννηση του ίντερνετ, το οποίο επίσης γεννιέται στα αλήθεια σαν project στον αμυντικό τομέα, στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων. Και από εκεί μετά διασυνδέει η πανεπιστήμια και γίνεται αυτό που ξέρουμε σήμερα. Στη συνέχεια γίνεται ένα κυρίως ακαδημαϊκό δίκτυο και στη συνέχεια γίνεται πανταχού παρόν στις ζωές μας. Οπότε αυτό λοιπόν πήρε κάποια χρόνια μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80, ώστε η τεχνολογία να επιτρέψει να έχουμε συσκευές που θα μπορούν να μπουν σε όλα τα σπίτια και να χρησιμοποιούν αυτούς τους αλγόριθμους. Αυτό γίνεται λοιπόν εκεί περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 80, εκεί υπάρχουν τα πρώτα PC, personal computers. Μάλιστα. Και τα λεγόμενα τώρα για όσους είναι της δικιάς μας ηλικίας, ίσως και λίγο μεγαλύτεροι να θυμούνται τα Macintosh και τον Steve Jobs, ας πούμε, και αυτόν τον έχουμε δει στην ταινία. Και είναι υπεύθυνος και για τα κινητά μας τηλέφωνα όπως είναι σήμερα. Και μετά από και πέρα, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές σας είναι ότι έχουμε η εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα κυριαρχείται από εκθετική κλιμάκωση. Δηλαδή για πολλά χρόνια είχαμε το λεγόμενο νόμο του Moore που λέει ότι η ταχύτητα με την οποία αυξάνει η υπολογιστική σύστοση σχεδόν μας διπλασιάζεται κάθε, δεν θυμάμαι πόσο, αλλά περίπου κάτι περισσότερο από ένα χρόνο. Οπότε λοιπόν αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η εξέλιξη αυτής της εκθετικής κλιμάκωσης που ξεκίνησε κάπου τότε. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, η τεχνολογία που μας επέτρεψε να έχουμε την υπολογιστική βάση για να εφαρμόσουμε τους αλγόριθμους. Προφανώς ταυτόχρονα οι αλγόριθμοι εξελίσσονται. Και το άλλο σημαντικό που άλλαξε την εικόνα τελείως είναι τα δεδομένα. Δηλαδή οι αλγόριθμοι για να κάνουν κάτι, όπως είπατε και πιο πριν, πρέπει να ταϊστούν. Και τους ταΐζουμε με δεδομένα. Αυτό που άλλαξε λοιπόν τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε και την τεχνολογία αλλά και τις εταιρείες κολοσσούς, οι οποίες μέσω του ίντερνετ συλλέγουν τα πάντα για όλους μας. Αυτά ταΐζουν τους αλγόριθμους, με αυτά δουλεύουν οι αλγόριθμοι, αυτά οι αλγόριθμοι βγάζουν χρήσιμο αποτέλεσμα για τις ζωές μας, για τα πορτοφόλια αυτών των μετόχων αυτών των εταιριών, για κάποιες κυβερνήσεις ενδεχομένως που δεν ξέρω, θέλουν να ελέγξουν περισσότερο τα πράγματα. Και για το παιχνίδι της ισχύως στον κόσμο. Και για το παιχνίδι της ισχύως στον κόσμο. Σωστά. Και αυτό είναι ένα μέρος του. Είναι λιγότερο ορατό, αλλά σίγουρα είναι εκεί και παίρνει το μερίδιο, ας πούμε. Ίσως είναι το λιγότερο που προβάλλεται, διότι είναι αυτό το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη σημασία. Και γι' αυτό και χρηματοδοτείται αφιδώς. Τίποτα δεν χρηματοδοτείται χωρίς. Αφενός τεράστιο κέρδος και αφετέρου τεράστια δύναμη που προσδίδει σε αυτόν ο οποίος το κατέχει. Εγώ αυτό ξέρω σαν πραγματικότητα στην ανθρώπινη, έτσι, στο ανθρώπινο πολιτισμό από την εποχή των ιχνογραφιών της Αλταμίρας μέχρι σήμερα. Αυτό ξέρω σαν αρχή, δεν ξέρω εσείς αν ξέρετε κάτι άλλο. Τα κίνητρα των ανθρώπων είναι συγκεκριμένα. Έτσι. Ιστορικά, ναι, τα κίνητρα των ανθρώπων είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν έχουν αλλάξει. Κύριε Φωτάκη, φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο του σημερινού, της σημερινής εποχής, του σημερινού μας βιώματος, του διατάφτα. Δεν ξέρω αν είναι χαριτολογώντας η διατύπωση ή αν είναι μια πραγματικότητα. Κάποιοι λένε ότι είμαστε ή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που στα χρηματιστήρια δεν θα παίζουμε πια χρυσό και μετοχές, αλλά θα παίζουμε data, δηλαδή δεδομένα, βάσεις δεδομένων. Και θα λέμε τόσες βάσεις δεδομένων, τόσα τσιπάκια, τόση τόνη χρυσού στην ανταλλαγή ή τόσες μετοχές του τάδε κλπ, τόσο νόμισμα. Δεν ξέρω, ακούγεται λίγο εκλαγευμένη φαντασία ή είναι μια πραγματικότητα, λέτε. Που θα την ζήσουμε γρήγορα. Ναι, δεν ακούγεται καλά, αλλά είμαστε πολύ κοντά στον πραγματικότητα. Ίσως είναι πραγματικότητα ήδη και δεν είναι ορατό σε όλους εμάς. Αυτή τη στιγμή τα data είναι αυτό που έχει αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή, αυτό που άλλαξε, όπως είπαμε και πριν, τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι ότι δημιουργήθηκε και η τεχνολογική υποδομή, αλλά και εταιρείες κολοσσοί που μέσω του διαδικτύου συλλέγουν δεδομένα για όλους μας. Και όταν λέμε συλλέγουν δεδομένα, πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι κάθε φορά που πλοηγούμαστε στο διαδίκτυο, ό,τι κάνουμε, αυτό κάπου σε κάποια βάση δεδομένων καταγράφεται και μπορεί μετά να το επεξεργαστεί κάποιος, αυτός που έχει τη βάση δεδομένων, για να βγάλει συμπεράσματα για μας. Και αν, ας πούμε, η εταιρεία ίσως που το business model, δηλαδή το μοντέλο με το οποίο λειτουργεί, είναι αυτό ακριβώς, είναι η Google, στα αλήθεια, η οποία μας παρέχει, φέρνει το διαδίκτυο στον υπολογιστή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προφανώς το αντάλλαγμα που παίρνει τα δεδομένα μας. Και αυτό είναι ένας τρόπος να γίνει αυτό που είπατε. Τα δεδομένα τώρα αυτά πώς μεταφράζονται σε χρήμα και μάλιστα σε πάρα πολύ χρήμα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν ταΐζουν. Και σε δύναμη. Και σε δύναμη. Επιμένω σε αυτό. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι και η εξουσία. Και η εξουσία. Έχετε δίκιο. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα ταΐζουν αλγόριθμους, κάθε είδους αλγόριθμους, οι οποίοι μπορούν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για μας. Και εκεί κάπου γύρω από εκεί χτίζεται και όλη αυτή η επανάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη και με τη μηχανική μάθηση. Ο ρυθμός με τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα γίνεται όλο και γρηγορότερος. Αυτό μας οδηγεί να φτιάξουμε όλο και πιο γρήγορους αλγόριθμους και όλο και πιο αλγόριθμους πιο έξυπνους, το πούμε εντός εισαγωγικών, αλγόριθμους πιο σύνθετους που επιτελούν ενδιαφέρουσες λειτουργίες χρήσιμες για μας. Μέσα από αυτό λοιπόν πολλά πράγματα μπορούν να μπουν, να γίνουν πραγματικότητα. Το πρώτο που έγινε πραγματικότητα και τροφοδότησε κάπως όλη αυτή την τεχνολογική επανάσταση ήταν η εξατομικευμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο. Δηλαδή αυτό είναι στα αλήθεια ο κύριος πόρος και εξουσίας και χρημάτων για την Google. Συλλέγοντας δεδομένα για μας, τα επεξεργάζονται αλγόριθμοι και καταλαβαίνουν τις προτιμήσεις μας, καταλαβαίνουν ακριβώς τι θέλουμε. Μάλιστα στα αλήθεια, το μοντέλο με το οποίο λειτουργεί η Google είναι και πιο εύκολο. Χρειάζεται να μαζέψεις πάρα πολλά δεδομένα, αλλά το τελευταίο βήμα το παρέχουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε εκεί στο Google Search και λέμε τι θέλουμε. Είναι το τι ψάχνουμε. Τι ψάχνουμε. Φανταστείτε, δηλαδή αυτό είναι καταπληκτικό. Για χρόνια διαφημιστές έψαχναν να βρούμε τι θέλουμε και να μας το δώσουν μέσα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Προσπαθούν να το φανταστούν. Να το φανταστούν. Να το εικάσουν το τι θέλουμε. Ναι. Ενώ και τώρα το φτάσαμε σε σημείο. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι η χαρά κάθε διαφημιστή. Φτάνω στο σημείο να πάω εγώ και να λέω τώρα θέλω να αγοράσω αυτό. Και εκείνη την ώρα. Ή να μάθω αυτό. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι εκφράζουμε τις προτιμήσεις μας, εκφράζουμε τη θέλησή μας. Οπότε τι γίνεται εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα ένας αλγόριθμος παίρνει αυτό το πράγμα και πηγαίνει σε μια βάση δεδομένων με διαφημίσεις και κοιτάει ποιες από αυτές ταιριάζουν καλύτερα σε εμάς. Και τις πουλάει πανάκριβα στα αλήθεια στους διαφημιζόμενους. Γιατί τους λέει: κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχω αυτό που πραγματικά ενδιαφέρεται να μάθει. Απολύτως στοχευμένο. Ναι, ακριβώς. Είναι απολύτως στοχευμένο. Πραγματικά έχω το απέναντί σας τον πελάτη σας στα αλήθεια και θα διαλέξει από έναν από εσάς. Κοιτάξτε να διαλέξει εσάς και όχι τον ανταγωνιστή σας. Μάλιστα, κάποιες από τις καλά πληρωμένες τέτοιες διαφημίσεις είναι οι εξής. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο και ψάξετε Amazon, θα βρείτε πάνω-πάνω στη θέση διαφήμισης να βγαίνει το Amazon.com. Δηλαδή γιατί? Γιατί προφανώς όταν ψάχνουμε την Amazon, δεν θέλει η Amazon να διακινδυνεύσει να διαφημιστεί κάποιος άλλος πάνω από αυτήν και να διακινδυνεύσουμε να πάμε στον ανταγωνιστή της. Και αυτό πληρώνεται πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Άρα πληρώνει πολλά χρήματα για να είναι πάνω-πάνω. Έτσι, και να εξασφαλίσει τον έλεγχο της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο. Η κυκλοφορία να κατευθυνθεί εκεί που έχει σκοπό και ενδεχομένως να πάρει και κυκλοφορία από άλλους ανταγωνιστές της. Όταν μιλάμε για διαφήμιση, κύριε Φωτάκη, το μυαλό κάποιου πάει σε έναν περιορισμένο χώρο. Η διαφήμιση. Λέει εντάξει, okay, δεν παθαίνω τίποτα με αυτό. Το αντίθετο, διευκολύνομαι κι εγώ στο να ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες που μπορεί να παράγουν τα προϊόντα που με ενδιαφέρουν κλπ. Και που εγώ μετά θα καταναλώσω και θα κινήσω την όλη αλυσίδα. Δεν είναι όμως μόνο η διαφήμιση αυτή την οποία διευκολύνει αυτή η απίστευτη συγκέντρωση δεδομένων στα χέρια μιας και μοναδικής εταιρείας. Δηλαδή θα μου πείτε αν μαζεύαν 10 εταιρείες αντί για μία, εμείς θα ήμασταν σε καλύτερη μοίρα. Θα είχαν και αυτοί έναν ανταγωνισμό προς ποια κατεύθυνση. Της αποτελεσματικότητας διαχείρισης, φαντάζομαι, και όχι του εκδημοκρατισμού της πληροφορίας και της ζωής μας. Έτσι δεν είναι. Νομίζω. Το λογικό είναι αυτό. Νομίζω. Άρα δεν θα άλλαζε κάτι. Αλλά είναι πιο τρομακτικό να είναι μία. Είναι το μονοπόλιο πάντα σοκάρει περισσότερο όταν. Δεν ξέρουμε. Είναι μία, εντάξει. Η Google είναι κυρίαρχη, αλλά δεν είναι μία. Η Amazon κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Η Microsoft κάνει αντίστοιχη δουλειά. Ναι. Ενδεχομένως κυβερνήσεις κάνουν αντίστοιχες δουλειές και δεν μας είναι πάντα σαφές και ορατό. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι μία. Και όπως είπατε, το πρόβλημα δεν είναι το μία. Αλλά αν έχουμε μια πυραμίδα, έχουμε μια κορυφή που είναι έτσι. Η κορυφή σίγουρα είναι η Google. Και έχουμε Google από εκεί κάτω. Είναι ακριβώς η εταιρεία που οι βάσεις της είναι στην αλγοριθμική τεχνολογία, στη συγκέντρωση δεδομένων, στην αποτελεσματική επεξεργασία του και στη σωστή αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αλγορίθμων. Η εμβέλεια αυτού του πράγματος που λέγεται αποθήκευση δεδομένων και επεξεργασία τους, μέχρι που φτάνει, η εφαρμογή τους δηλαδή στην πρακτική. Το ένα είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για να διοχετεύεται τα προϊόντα, τα παραγόμενα. Τι άλλο είναι, δεν μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα όμως, που μπορεί να είναι από την ιατρική μέχρι, ξέρω εγώ, το τι ζωή θα έχουμε και τι θα κάνουμε στο μέλλον οικονομικά, πολιτικά. Έτσι δεν είναι. Όχι, αυτή τη στιγμή αλλάζει η ζωή μας. Δηλαδή, τα πάντα. Ναι, αλλάζει η ζωή μας και στα αλήθεια αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Δεν είναι σαφές αν το καταλαβαίνουμε, γιατί γίνεται μέρα με την ημέρα. Αλλά πια όλη αυτή η τεχνολογία, η αλγοριθμική τεχνολογία, μπαίνει σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Και να ξεκινήσω από τα απλά. Ποιες ταινίες βλέπουμε. Η Netflix μας βάζει. Εκμεταλλευόμενοι τα δεδομένα που μαζεύει για μας, ποια ταινία θα δούμε, μας προτείνει. Mm-hmm. Και προφανώς αυτή τη συγκέντρωση χιλιάδων ταινιών που έχει, πολύ δύσκολο να ψάξουμε. Mm-hmm. Άρα τελικά θα ακολουθήσουμε αυτό που μας προτείνει. Βολευόμαστε. Βολευόμαστε. Mm-hmm. Τα προϊόντα που αγοράζουμε, mm-hmm. όλο και περισσότερο γίνονται από αυτά. Mm-hmm. Οι δρόμοι που οδηγούμε γίνονται έτσι, σωστά. Δηλαδή, σήμερα παλιά, εγώ θυμάμαι, έπαιρνα το χάρτη και διάλεγα τη διαδρομή μόνος μου. Ρώταγες κιόλας. Ναι, βέβαια. Μίλουσα για μεγάλο άνθρωπο. Μου έλεγαν και που έχει το καλό μαγαζί να πάρω τη όπιτα. Ήταν πιο. Ναι. Σήμερα λοιπόν δεν είναι έτσι. Σήμερα βάζω από εδώ εκεί. Και η Google με στέλνει από εκεί που αυτή θεωρεί ότι είναι καλύτερο για μένα. Και μπορεί και να είναι και καλύτερο, άρα χρησιμοποιούμε. Δεν είναι πάντα καλύτερο. Δηλαδή. Δεν είναι σίγουρο ότι με ξέρει τόσο καλά. Φαντάζομαι ότι έχουν δεδομένα για να με ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι πάντα είναι το καλύτερο, γιατί εντάξει, τα κριτήρια ενός ανθρώπου συνήθως είναι πιο σύνθετα από αυτά που μπορεί να εκφράσει ένας αλγοριθμός. Σιγά σιγά η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει στο νομικό κομμάτι. Στο νομικό κομμάτι. Νομικό. Στο κομμάτι των νόμων, όχι με την έννοια ότι θα έχουμε νόμους που θα λαμβάνουν υπόψη τους αυτή την τεχνολογία, αυτό ήδη υπάρχει. Αλλά ενδεχομένως κάποιες αποφάσεις δικαστηρίων. Ενδεχομένως κάποια πράγματα θα υποβοηθούνται από τέτοιες τεχνολογίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Δεν είναι ακόμα εδώ, αλλά έρχεται. Θα έχουμε οδηγούς αυτοκινήτων, λεωφορείων, δημόσιας συγκοινωνίας. Αυτό το έχουμε. Όχι εμείς εδώ. Σε έκταση πειραματικά. Όχι πειραματικά, αλλά θα γίνει ένα στάτους. Ναι, θα γίνει πολύ σύντομα αυτό. Θα οδηγεί φορτικά. Δηλαδή θα οδηγεί η τεχνητή νοημοσύνη. Και όχι μόνο τα αυτοκίνητα με τα οποία θα μεταφερόμαστε, τα πάντα. Από τα πολεμικά αεροσκάφη ενδεχομένως μέχρι τα. Ο άνθρωπος τι θα κάνει σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι θα κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή ζούμε μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση. Ιστορικά ξέρουμε ότι τεχνολογικές επαναστάσεις αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Mm. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε φιλόσοφο και να το συζητήσουμε. Θα έχουμε φιλόσοφο στην ουρά είμαστε. Ωραία. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω ότι πιστεύουν γι' αυτό. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ιστορικά πώς αυτό το πράγμα και αν αυτό το πράγμα θα το αξιοποιήσουμε υπέρ του ανθρώπου. Εδώ είναι το θέμα μας. Mm. Αυτή τη στιγμή εμένα δεν μου είναι σαφές ότι ο άνθρωπος ωφελείται από όλο αυτό όσο θα μπορούσε. Σίγουρα έχουμε κάποιες ευκολίες. Δηλαδή, το κινητό μας τηλέφωνο που διαβάζουμε τα email μας, που είμαστε σε επικοινωνία με όλο τον κόσμο, και τώρα, ας πούμε, στην κατάσταση αυτή με τον κορονοϊό, ότι μπορούμε να επικοινωνούμε έστω με τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους φίλους μας, γνωστούς μας, να κάνουμε τα μαθήματά μας εμείς στο πανεπιστήμιο, είναι, βοηθάει. Βέβαια. Αλλά σίγουρα, αν η επεξεργασία δεδομένων στρεφόταν από τον εμπορικό τομέα, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στη ιατρική. Να επεξεργαστούμε, να μαζέψουμε δεδομένα, να τα επεξεργαστούμε και να καταλάβουμε καλύτερα τις πηγές των κάποιων ασθενειών σοβαρών, πιθανές θεραπείες. Εκεί ο άνθρωπος θα μπορούσε να αφοληθεί περισσότερο. Νομίζετε ότι δεν γίνεται αυτό. Όχι, δεν θα γίνει. Νομίζω δεν είναι στο πρόγραμμα της έρευνας αυτό. Νομίζω ότι γίνεται. Είναι, απλώς νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης υπολογιστικής υποδομής που υπάρχει επεξεργάζεται δεδομένα που πουλιώνται στους διαφημιστές. Για την κατανάλωση. Λέτε. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, λέω ότι δεν γίνεται στο βαθμό που θα μπορούσε να γίνει, το οποίο θα έχει συνέπειες για τη ζωή μας πολύ σημαντικές. Ναι, εγώ δεν ξέρω αν βιάζομαι για κάτι τέτοιο, γιατί ψυχανεμίζομαι πολλές δυστοπίες στη διαδρομή, αλλά εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνεται ο καθένας και το τηρεί σε αυτή την. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά το τηρεί για τον καθέναν από εμάς, ειδικούς και μη ειδικούς, ώστε να χρησιμοποιούμε με τη θέλησή μας και με μεγάλη χαρά. Άρα να εξαρτώμαστε από αυτήν την τεχνολογία στην πραγματικότητα και από αυτόν που την ελέγχει, είναι η παροχή διευκολύνσεων που μας δίνει και η παροχή δυνατοτήτων. Διότι έρχεται και πολύ σωστά και λέει ο άλλος, αν δεν είχαμε αυτή την τεχνολογία, τώρα στην πανδημία θα είχαμε σταματήσει, θα είχαμε κλειδώσει, δεν θα υπήρχε εκπαίδευση, δεν θα υπήρχε, ξέρω εγώ, το α, το β, το γ. Έχουμε την τηλεϊατρική, έχουμε την έτσι κι αλλιώς τις απομονωμένες περιοχές που τους δίνουμε, τις παροχές μέσω αυτής της τεχνολογίας. Και ιατρικές και εκπαιδευτικές και ό,τι άλλο θέλουμε. Και προστασία συνόρων κλπ. Έτσι, από τα ντρόν μέχρι το ό,τι θέλουμε, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές διευκολύνσεις και αυτές μας κάνουν να λέμε βεβαίως και ναι, να το αποκτήσουμε, να το εξελίξουμε και να μπούμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό, να βγούμε και εμείς στον αφρό αυτού του ανταγωνισμού για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και σαν χώρα Ελλάδα, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν κόσμος και σαν γη κλπ. Κλπ. Τέλεια. Πίσω από όλο αυτό το πέπλο υπάρχουν τα τρελά ερωτήματα και οι τεράστιοι κίνδυνοι ελέγχου της ζωής μας όμως και καθορισμού της διαδρομής μας. Διότι όταν ένα νέο παιδί ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο να δομείται η προσωπικότητά του από ενός έτους με μια οθόνη και έναν υπολογιστή στο χέρι και πεθάνει έτσι μετά από 80, 90, 100 χρόνια, 120 πόσο θα φτάσει στο προσδόκιμο μέσω αυτής της τεχνολογίας, αλλάζει και η προσωπικότητά του, δεν είναι μόνο. Έχουμε έναν άλλο άνθρωπο πια. Άρα έχουμε αυτό το περίφημο μετά. Όπως είχαμε το μετά μοντέρνο, έχουμε το μετά πολιτισμός, μετά οικονομία, μετά δημοκρατία, μετά άνθρωπος. Ναι. Συμφωνώ με τους προβληματισμούς σας. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι... Κοιτάξτε, το ίδιο ισχύει για όλες τις τεχνολογίες. Δηλαδή, συζητάμε τώρα και το είπατε στα αλήθεια. Ισχύει για όλες τις τεχνολογίες. Δηλαδή, η τεχνολογία είναι εκεί για να κάνει πράγματα για μας. Το αν εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε καλά πράγματα, προς όφελός μας, κακά πράγματα, αυτό είναι κάτι που σαν ανθρωπότητα, σαν κοινότητα, καταρχήν από τις κοινότητες, σαν οικογένεια, σαν κοινότητα, σαν χώρα, σαν κόσμος, πρέπει να το αποφασίσουμε. Εκεί η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε όταν απολαμβάνουμε όλες αυτές τις διευκολύνσεις. Να καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν για μας, πώς κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη και ποιες είναι οι συνεπίες τους. Εκεί λοιπόν η εκπαίδευση πρέπει να παίξει κύριο ρόλο. Θα γκρινιάξω λίγο τώρα, γιατί δυστυχώς στη βασική εκπαίδευση στην Ελλάδα η πληροφορική δεν διδάσκεται όπως θα έπρεπε, δεν βοηθάει τα παιδιά να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, να μπουν μέσα στους κινδύνους και στις δυνατότητες που μπορεί να έχει κάποιος γύρω από αυτή την τεχνολογία. Εκεί υπάρχει ένα θέμα λοιπόν. Αν εκπαιδευτούμε σωστά, αν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, ευκολότερα σαν κοινωνία θα αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό. Αυτό υπάρχει πάντα, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, ναι, ναι, και η πυρηνική ενέργεια το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, μέχρι τώρα υπήρχε αυτό το δίπολο, το μέσο και ο σκοπός. Βέβαια, δεν είναι η ειδικότητά σας, δεν το συζητάω διεξοδικά. Όχι γιατί δεν μπορείτε, αλλά γιατί δεν. Εντάξει, είμαι εδώ για κάποιο άλλο λόγο. Είστε για κάποιο άλλο λόγο εδώ, γι' αυτό. Αλλά πάντα υπήρχε το μέσο και ο σκοπός και λέγαμε εξαρτάται από τη χρήση και λοιπά και εξαρτάται. Αλλά η διαδρομή της τεχνολογίας ήταν τέτοια που τελικά δεν εξαρτάται τίποτα. Η τεχνολογία θα κάνει αυτό που θέλει, θα προχωρεί, ο κόσμος θα προωθεί όπου θέλει και απλά θα υπάρχουν κάποιοι γραφικοί που θα φωνάζουν και θα λένε μα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή της ιστορίας. Είναι μια πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων. Ναι, ναι. Εδώ το θέμα είναι ότι έχουμε μια ποιοτική διαφορά. Την αυτονόμηση της τεχνοεπιστήμης από τις βουλήσεις των ανθρώπων και των κοινοτήτων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα που πρέπει να εξετάσουμε. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Αλλά θα το εξετάσουμε ναι, στη διαδρομή. Είναι, νομίζω, άλλη συζήτηση. Θέλω να επιστρέψουμε λοιπόν στη γη που την πατάμε και να μας πείτε την διάσταση των εφαρμογών, τη δυνατότητα δηλαδή που δίνει στον άνθρωπο το βαθμό της δυνατότητας, ο συνδυασμός της τεχνολογικής εξέλιξης και του ίντερνετ, διότι από ό,τι είπατε, αυτό που κατάλαβα είναι ότι το ένα χωρίς το άλλο είναι μισή δουλειά. Είναι μαζί το ίντερνετ, δεν θα μπορούσε να γίνει. Είναι ένα, άρα, ένα έχουμε κομμάτι. Ο κόσμος αυτός του ίντερνετ, αυτό το πράγμα που λέμε ίντερνετ και θέλω να μου πείτε τι είναι δηλαδή αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω την ταινία Matrix, ας πούμε. Είναι αυτό, είναι κάτι σαν κι αυτό δηλαδή. Ναι, δεν θυμάμαι την ταινία Matrix, την έχω δει, αλλά είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι ένας εικονικός κόσμος μέσα στον οποίο καλούμαστε να μπούμε. Είναι ένας πράγμα. Λοιπόν, τι είναι αυτό και ο συνδυασμός με την τεχνολογία, τι δυνατότητες δίνει στον άνθρωπο θετικές, εγώ λέω πρώτα απ' όλα. Ναι, καταρχήν το ίντερνετ τι είναι, ένα δίκτυο, όπως είναι το τηλεφωνικό δίκτυο, που σηκώνουμε το τηλέφωνο μας και μπορούμε να μιλήσουμε όποιον θέλουμε στον κόσμο, είναι ένα δίκτυο που διασυνδέει αυτή τη στιγμή όλες τις υπολογιστικές συσκευές που υπάρχουν. Τα κινητά μας τηλέφωνα, τους υπολογιστές μας. Μέσα από εκεί λοιπόν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε δεδομένα, ενδεχομένως να συνεργαστούν υπολογιστικές συσκευές για να επιτελέσουν ένα κοινό έργο. Δίνει οι δυνατότητες πέρα από την. Είναι αφάνταστες πολλές δυνατότητες που παρέχει σε επίπεδο επικοινωνίας, συνεργασίας και ανθρώπων και όμως υπολογιστικών συσκευών. Και επίσης απίστευτα, όπως είπαμε, δυνατότητες συλλογής δεδομένων. Αφού όλα πλέον τα δεδομένα κινούνται κάπου, μπορεί κάποιος να τα πάρει και να τα αποθηκεύσει. Τώρα, η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη και από άψη υλικού, δηλαδή υπολογιστικής ισχύως, και από άψη αλγορίθμων, μπορεί να, δεν ξέρω, είναι καταπληκτικοί δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας. Και είπαμε μερικά, δηλαδή αυτοκίνητα που θα οδηγούνται μόνα τους, αεροπλάνα που θα οδηγούνται μόνα τους, μερικές δουλειές που μπορεί να. Εγχειρήσεις που θα γίνονται μόνες τους. Εγχειρήσεις που θα γίνονται μόνες τους, ναι, ενδεχομένως απέχουμε λίγο από εκεί, αλλά θα μπορούσαν να απέχουν τώρα, ναι, αλλά εγχειρήσεις είναι ο στόχος. Πιο κοντά ίσως είμαστε στην αυτόματη μετάφραση. Mm. Δηλαδή αυτό είναι κάτι, σήμερα έχουμε νευρονικά δίκτυα με μια τεχνολογία μηχανικής μάθησης, η οποία καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το λόγο μας, το οποίο είναι δύσκολο. Δηλαδή, καταλαβαίνει τα αγγλικά που μιλάω εγώ, που δεν έχω την προφορά του Έλληνα προφανώς. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι εύκολο, ένα εύκολο task αυτό το πράγμα. Μπορεί να καταλάβει λοιπόν τα αγγλικά μου και αρχίζει να κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση σε αυτόματη μετάφραση, ενδεχομένως σε απλά πράγματα πρώτα. Mm-hmm. Αλλά θα οδηγηθούμε εκεί. Αυτό καταλαβαίνετε βέβαια τα παράθυρα επικοινωνίας που ανοίγει. Yeah. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενδεχομένως, εγώ φαντάζομαι ότι δουλειές οι οποίες είναι δύσκολες. Σε όλους τους τομείς, λοιπόν, πάμε. Δεν υπάρχει τομέας που θα υπάρξει τομέας που θα είναι ανέγκυχτος. Ναι. Ζούμε την. Όλοι οι τομείς. Άμα θέλουμε να καταλάβουμε τι έγινε, πρέπει να πάμε στην προηγούμενη τεχνολογική επανάσταση. Ναι, ναι. Να καταλάβουμε τι έγινε. Τη βιομηχανική. Ναι. Ναι. Είναι τέτοιου τύπου δηλαδή η ποιοτική αλλαγή η οποία θα γίνεται. Αλλάξουμε, η επανάσταση κυριολεκτική. Δηλαδή, αλλάζει όλος ο ανθρώπινος πολιτισμός. Δεν θα υπάρξει κανένας τομέας που θα μείνει ανέγκυχτος. Από την τέχνη. Η τέχνη επίσης ωφελείται. Μέχρι το. Η ψηφιοποίηση των έργων τέχνης είναι κάτι καταπληκτικό που γίνεται. Αυτό είναι πραγματική δυνατότητα. Ναι. Και εδώ στο αρχείο, στην ΕΡΤ, έχετε καταπληκτικό αρχείο. Ναι. Με εκπομπές που δεν ήταν παλιότερα διαθέσιμες. Βέβαια. Και η ψηφιοποίηση μπορεί σήμερα, και ειδικά αυτό διευκολύνθηκε και επιταχύνθηκε λόγω του κορονοϊού, να μπει σε όποιο μουσείο του κόσμου, στα μεγάλα μουσεία του κόσμου και να θαυμάσει τα αριστεργήματα που έχουν εκεί. Βεβαίως. Και να παραχθεί ενδεχομένως τέχνη, ας πούμε. Άλλου είδους τέχνη. Στην τεχνητή νοημοσύνη. Άλλου είδους τέχνη. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα πληρώνατε εισιτήριο να πάτε να ακούσετε την τάδε μηχανή να παίζει τις σονάτες του Μπετόβεν, αλλά, ή θα πληρώσετε μόνο σε άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Όχι, γίνεται κάτι άλλο. Οι άνθρωποι πειραματίζονται με κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Να έχουν υπολογιστές που θα συνθέσουν σονάτες. Καλά, και αυτό, αν δεν είναι κανείς πάρα πολύ. Εγώ που δεν είμαι εκπαιδευμένος, δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω στα αλήθεια. Αν η σύνθεση γίνει από τεχνητή νοημοσύνη ή από άνθρωπο. Πειραματίζονται λοιπόν, πειραματίζονται λοιπόν με σύνθεση και εικόνων. Mm-hmm. Υπάρχει μια τεχνολογία πάλι νευρονικών δικτύων. Mm-hmm. Όπου πειραματίζονται, φορτώνουν δεδομένα που έχουν να κάνουν με μουσική ή με εικόνες ή με εργατέχνες. Mm-hmm. Και αφήνουν τους αλγορίθμους, την τεχνητή νοημοσύνη να συνθέσουν τα δικά τους. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος για την καλλιτεχνική αξία, δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να κρίνει. Για τη μουσική, επειδή έχω δοκιμάσει, εντάξει, εγώ που δεν είμαι εκπαιδευμένος μουσικός, δεν μπορώ να καταλάβω. Προφανώς καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοί μου που είναι εκπαιδευμένοι θα καταλαβαίνουν τη διαφορά. Αλλά και εκεί υπάρχει λοιπόν εξέλιξη. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ πιστεύω ακόμα στην ανθρώπινη δημιουργικότητα, δηλαδή, αλλά υπάρχει κάτι που εξελίσσεται. Και επίσης εκείνο που υπάρχει και εξελίσσεται και δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, είναι ότι αρχίζει και δημιουργείται και μαζί με όλα αυτά, και ενδεχομένως αφορά το πώς θα αλλάξει η ζωή μας, δημιουργείται μια καινούργια κατηγορία αλγορίθμων, οι οποίοι. Κατά βάση απευθύνονται σε ανθρώπους. Δηλαδή, μέχρι τώρα εμείς μιλήσαμε για αλγόριθμους που ταΐζονται από δεδομένα που συλλέγουν κάποιες εταιρείες. Αλλά φανταστείτε ότι υπάρχουν αλγόριθμοι και υπάρχουν αλγόριθμοι με την συμβατική, την αρχική έννοια του. Το φορολογικό μας σύστημα είναι ένας αλγόριθμος και απευθύνονται σε ανθρώπους. Οι ψηφοφορίες που κάνουμε για να εκλέξουμε την κυβέρνησή μας πάλι είναι κάποιο είδους αλγόριθμος. Λέει ο καθένας τι θέλει και κάπως στο τέλος συναθρέσουμε τις προτιμήσεις μας και λέμε τα επόμενα 4 χρόνια θα μας κυβερνήσει αυτός. Υπάρχουν αλγόριθμοι λοιπόν που τους σχεδιάζουμε για να απευθύνονται σε ανθρώπους, καταλαβαίνοντας τις αδυναμίες των ανθρώπων. Ότι αν σε έναν άνθρωπο δώσει τη δυνατότητα να χειραγωγήσει κάτι, κάποιοι από εμάς ενδεχομένως να το κάνουν. Οπότε εκεί έχουμε ένα συνδυασμό, και επειδή μιλήσατε πριν για την ειδικότητά μου, εκεί είναι ένα κομμάτι της ειδικότητάς μου, που οι αλγόριθμοι ακουμπάνε τη θεωρία παιχνίων. θεωρία επικοινωνίων προσπαθεί να ερμηνεύσει και να καταλάβει τι συμβαίνει όταν οντότητες που είναι αυτό που λέμε ιδιωτελείς, αλληλεπιδούν σε μια κοινή προσπάθεια ή σε ένα κοινό πλαίσιο ή σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο ενδεχομένως. Λοιπόν, και εκεί έχουμε αλγόριθμους λοιπόν, οι οποίοι καταλαβαίνουν, είναι σχεδιασμένοι να καταλαβαίνουν ακριβώς αυτή την αδυναμία των ανθρώπων, ότι μπορούν να σκεφτούν να χειραγωγήσουν ένα τέτοιο πράγμα και χειρίζονται το input, την είσοδο που παίρνουν από τους ιδιωτελείς οντότητες, ας πούμε, ας μην αναφερθούμε μόνο σε ανθρώπους, από οντότητες με ιδιωτελή κίνητα, ώστε να εξασφαλίσουν ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι χειραγωγήσιμο. Αυτό στην πραγματικότητα μπορεί να ανοίγει ένα μακρό παραθυράκι στο να έχουμε και μια πιο δημοκρατική, ένα πιο δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των αλγορίθμων. Ένα αυτό πλαίσιο λειτουργίας που θα είναι. Όμως, αυτή η επίδραση του αλγόριθμου στο άτομο, σε μένα δηλαδή, τεχνικά πώς γίνεται? Δεν είναι τεχνικό το θέμα. Είναι το θέμα είναι conceptual, δηλαδή σε επίπεδο πώς το σκεφτόμαστε. Και η βασική ιδέα είναι ότι εντάξει, όσο λιγότερη δύναμη έχει κανείς να ελέγξει το αποτέλεσμα του αλγορίθμου, τόσο μικρότερη δυνατότητα χειραγώγησης έχει. Οπότε την ώρα που σκεφτόμαστε τον αλγόριθμο και τον σχεδιάζουμε, προσπαθούμε να μην δίνουμε μεμονωμένα δύναμη σε καμία από τις οντότητες που ελέγχει την εξέλιξή του. Αυτό λοιπόν ήδη αρχίζει και είναι, γιατί μιλήσαμε μέχρι τώρα για τις δυνατότητες. Σκιαγραφήσαμε κάποιους κινδύνους χωρίς να αναφερθούμε εκεί. Και καλώς νομίζω κάναμε. Εμένα μου αρέσει να είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Και τώρα σας λέω ότι οι αλγόριθμοι έχονται να δώσουν την απάντηση και στις προκλήσεις που δημιουργείται από αυτήν την τεχνολογική επανάσταση. Και σας μιλάω λοιπόν για αυτό το τομέα αλγορίθμων. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αρχίζουμε σιγά σιγά με γκρίνια από τις κοινωνίες να ελέγχουμε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και να τις ελέγχουμε και νομικά και τεχνικά. Και υπάρχει λοιπόν ολόκληρη κατηγορία αλγορίθμων που λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιωτικότητα. Είτε με κρυπτογραφικό τρόπο, είτε με τρόπο πιο αλγοριθμικό, ας πούμε, που επιτρέπει, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο σήμερα, στη Google να αποθηκεύει τα δεδομένα μας, χωρίς όμως να μπορεί να ξεχωρίσει σε ποιον από εμάς ανήκουν. Αποδεδειγμένα, όχι απλώς επειδή το λέει. Αλλά θα μπορούσα εγώ. Γιατί υπάρχει ένας αλγόριθμος που το εγγυάται. Γιατί υπάρχει ένας αλγόριθμος που το εγγυάται και μπορούμε να ελέγξουμε. Άρα ξέρουν τι θέλει ο Δημήτρης ο Τρίκας, αλλά δεν ξέρουν ότι το θέλει ο Δημήτρης ο Τρίκας. Ξέρουν τι θέλουμε συνολικά σαν παρέα, αλλά δεν ξέρει τι θέλει. Ακριβώς. Τι θέλει ο Δημήτρης. Τι θέλει ο καθένας μας. Και επίσης υπάρχουν και η τεχνολογία και σε άλλους τομείς αρχίζει σιγά σιγά να εξελίσσεται. Δηλαδή προσπαθεί να βγάλει, ας πούμε, τη μεροληψία. Γιατί όταν μιλάμε για αλγορίθμους, μπορούμε να φτάσουμε σε αλγορίθμους που διαλέγουν, ξέρω εγώ, σε ποιους θα κάνουμε interview με δουλειά. Μπαίνουν τα βιογραφικά και γίνεται. Ή πώς θα δικάσουμε, αυτό που είπατε στη δικαιοσύνη. Ναι. Να πάω εγώ με μία διαφορά με εσάς και να μας δικάσει ένας αλγόριθμος που θα πει με βάση τα δεδομένα που μου δίνετε, ο ένοχος είναι αυτός, η ποινή είναι αυτή, γεια σας. Ούτε δικαστής ούτε τίποτα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα γίνει έτσι. Θα γίνει συμβουλευτικά ίσως, δηλαδή θα μπορούσε να υποβοηθεί. Συμβουλευτικά του δικαστή. Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι. Καταλαβαίνουμε ότι η διευκόλυνση αυτή θα οδηγήσει στο να ρωτάει ο δικαστής και να έχει μια μεγάλη καβάτσα, υπέρ της μεροληψίας. Θα μπορούσε να είναι η μεροληψία. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα πια ζορίζει και ο χρόνος. Αυτή η αυτονόμηση που λέτε του αλγορίθμου από τη μεροληψία, που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, γιατί όλοι θα πούμε «να τη δικλίδα ασφαλείας». Ναι, μεν μου τα μαζεύει όλα, ναι, μεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ναι, μεν μπορεί να με χειραγωγήσει, αλλά να ο αλγόριθμος που θα αποτρέψει όλο αυτό το πράγμα. Αυτό αυτονομεί τον αλγόριθμο από τον ταϊστή του, από τον άνθρωπο δηλαδή. Ακόμα περισσότερο όμως από την άλλη μεριά. Αυτή η αυτονόμηση μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Γιατί μη δούμε και το έργο της επιστημονικής φαντασίας μπροστά μας αύριο και πει ο αλγόριθμος ότι έχω αυτονομηθεί τόσο πολύ, ή μπορούμε να το δούμε αυτό στην πράξη σε λίγα ή κάποια χρόνια, αυτονομήθηκα τόσο από τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζομαι που θα του πω εγώ τι θα κάνει και άμα δεν το κάνει θα τον κλείσω και μέσα. Κοιτάξτε. Γιατί έτσι αποφάσισα ως αλγόριθμος. Οι αλγόριθμοι είναι μαθηματικά μοντέλα, έτσι. Ναι. Είναι ακολουθία βημάτων για να κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Τον αλγόριθμο που θα αποθαρρύνει ή τελικά θα εξαλείψει τη μεροληψία του ίδιου του αλγόριθμου, το φτιάξουμε εμείς. Ναι, αλλά θα έχει αυτονομηθεί για να το κάνει. Πάντα εμείς θα το ελέγχουμε. Πάντα κάποιος άνθρωπος το ελέγχει. Έτσι λέτε. Ναι. Και πάντα, τουλάχιστον με τον τρόπο που καταλαβαίνουμε σήμερα τον κόσμο. Δεν ξέρω. Προφανώς τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία και μπορεί σε 10 χρόνια να καταλαβαίνουμε αλλιώς τον κόσμο. Αλλά με τον τρόπο που καταλαβαίνουμε σήμερα τον κόσμο, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος και για τα καλά και για τα κακά της τεχνολογίας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δώσουμε τις ευθύνες μας, να χρεώσουμε τις ευθύνες μας πουθενά. Χαίρομαι. Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι. Λοιπόν, κύριε Φωτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς αφήσαμε πάρα πολλά εκτός αυτής της κουβέντας. Δεν γίνεται διαφορετικά. 60 λεπτά δεν με αλώνουν. Θεωρώ ότι έγινε μια εξαιρετική εισαγωγή σε αυτό το ζήτημα που μας απασχολεί. Άνθρωπος, τεχνολογία, μηχανή, δημοκρατία. Αυτό το πλαίσιο που, μέσα στο οποίο θα κινηθούμε σε αυτή τη συγκεκριμένη σειρά της εκπομπής μας. Δημήτρης Φωτάκης, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι. Στα μαθήματα τα οποία διδάσκεται, όχι εσείς προσωπικά, η σχολή αυτή, η φιλοσοφία υπάρχει ως μάθημα? Τώρα θα σας γελάσω. Νομίζω ότι υπάρχει σαν επιλογή, σαν μάθημα επιλογής. Σε κάποιο εξάμεινο ή διαρκώς? Νομίζω ότι μπορούν να το πάρουν οι φοιτητές. Εντάξει, το πρόγραμμα μας είναι πολύ εύκολο. Το πρόγραμμα μας σπουδών είναι πολύ ευέλικτο. Για τα ελληνικά δεδομένα είμαστε πολύ ευέλικτοι. Μπορούν να το πάρουν νομίζω οποιοδήποτε εξάμεινο οι φοιτητές. Νομίζω ότι υπάρχει σαν επιλογή. Μάλιστα. Όχι, είμαστε όμως εντάξει. Δηλαδή θα θέλαμε περισσότερο ανθρωπιστικό πλαίσιο. Έχω την εντύπωση ότι οι πρώτοι οποίοι πρέπει να διδάσκονται φιλοσοφία και πολιτική θεωρία και θεωρία θεσμών είναι οι άνθρωποι της τεχνολογίας. Και νομίζω ότι στις ΗΠΑ συμβαίνει αυτό. Άκουγα τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη που είναι στο MIT να λέει ότι το τμήμα των υπολογιστών έγινε αυτόνομο τμήμα. Παλιά ήταν στους μηχανολόγους, μηχανικούς, όπως και εσείς εδώ. Αλλά έγινε αυτόνομο μηχανικών υπολογιστών. Πρόσφατο, ναι, αυτόνομο. Και από τη στιγμή που έγινε αυτόνομο, μπήκαν και μπαίνουν και μπορούν να μπουν μαθήματα που διαπλέκουν τα στοιχεία γνώσης, έτσι ώστε ο μηχανικός υπολογιστών που βγαίνει από εκεί και θα είναι ο αυριανός προγραμματιστής, ο ταϊστής των αλγορίθμων, να ξέρει και από φιλοσοφία και από πολιτική και από θέατρο κλπ. Κλπ. Ώστε να έχει την ανάλογη ενσυναίσθηση. Ναι, ναι, όχι, για να το λέει, θα είναι έτσι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Μήπως να το κάνουμε κι εμείς εδώ. Είναι πολύ σημαντικό. Στην Αμερική είναι πιο ευέλικτος τόπος που διαλέγουν οι φοιτητές μαθήματα και μπορούν να διαλέξουν μαθήματα σε ευρύτερο πλαίσιο. Αλλά και τέτοια τους προσφέρουν. Και τέτοια, ναι, όχι, ίσα. Σαν αναγκαία. Μερικές φορές ενθαρρύνονται να διαλέξουν τέτοια. Ενθαρρύνονται. Στην Αμερική είναι ελεύθερο το πνεύμα, δεν υποχρεώνεται κανένας για τίποτα, μπράβο, αλλά ενθαρρύνονται. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι αυτό και δεν συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς πρέπει να ετοιμάσουμε τα πανεπιστήμια μας. Και εντάξει, τώρα εγώ μιλάω για τις τεχνολογίες. Ναι, αυτό με ενδιαφέρει. Για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Και σίγουρα η ανθρωπιστική σκέψη, ναι, και η σκέψη που θα μας οδηγήσει να καταλάβουμε τις συνέπειες των τεχνολογικών εξελίξεων, ναι, θα πρέπει να μπει, καθώς απευθυνόμαστε, ναι, στην κοινωνία, ναι, όλο και περισσότερο, ναι, θα πρέπει να μπει ισχυρότερα, ναι, στο, ναι, πρόγραμμα σπουδών μας. Το λέω αυτό διότι εδώ εμείς έχω την φοβία ότι διακατεχόμαστε ακόμα από το παλιό μοντέλο διακρίσεων και σκέψεων που λέει: παιδιά, χρειαζόμαστε μια τεχνολογική ανάπτυξη και η αντίστοιχη εκπαίδευση πρέπει να πάει εκεί, γιατί οι αγορές κλπ. Και έτσι θα βρείτε και δουλειά, το τυρίτ που λέγαμε πριν και λιγάθα. Και οι ανθρωπιστικές επιστήμες τώρα δεν βαριέσαι ποιος τις νοιάζεται και ποιος ασχολείται. Αν δεν διαπλακούν οι ανθρωπιστικές επιστήμες με τη νέα τεχνολογία, στο πεδίο της νέας τεχνολογίας, νομίζω ότι θα μαζέψουμε τέρατα στο τέλος. Θα το καταλάβουν τα Υπουργεία Παιδείας εδώ σε εμάς, ώστε να μην, να μην συμπεριφέρονται με αποκλεισμούς, υποχρηματοδότηση κλπ. Στις ανθρωπιστικές, αλλά να τις διαπλέκουν με την τεχνολογία. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι... Πρέπει να το κάνουν. Όχι, πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να κάνουν κάτι άλλο. Πρέπει να αφήσουν τα πανεπιστήμια ελεύθερα να αποφασίσουν τι θέλει να κάνουν, το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τα πανεπιστήμια είναι δέσμευμα των υποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Και μετά νομίζω τα πανεπιστήμια έχουν την ποιότητα. Έχουν τα ανοιχτά μυαλά. Ναι. Και σήμερα όλοι μας είμαστε σε επαφή με το εξωτερικό. Για να το κάνουμε μόνοι μας, σαν πανεπιστήμια. Χωρίς να του πει κανένας πρέπει. Μάλιστα. Θα το κάνουμε, γιατί θα καταλάβουμε. Αλλά θα το κάνει το πανεπιστήμιο αυτό, αν μείνει. Δεν ξέρω, αν μιλάγαμε για το δικό μου πανεπιστήμιο. Θα το πετάξει, δηλαδή. Αν μιλάγαμε, ναι, για το δικό μου πανεπιστήμιο, ναι, εγώ νομίζω ότι οι συνθήκες έχουν οριμάσει. Για να γίνει. Για κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα. Και οι φοιτητές μας έχουν οριμάσει. Εγώ βλέπω μεταξύ των φοιτητών μου, παιδιά που έχουν τέτοιες ανησυχίες, που συζητάμε τέτοια πράγματα. Που θα ήθελα ενισχυρότερη δόση έτσι, πράγματων όπως είναι η φιλοσοφία, ναι, όπως είναι. Και η πολιτική θεωρία. Και η πολιτική θεωρία, θεσμή, ναι, ναι. Καλλιέργεια και τέχνη. Τέχνης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μακάρι να τα δούμε αυτά. Νομίζω ότι. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Καταλάβατε ποια θα είναι η σειρά. Ελπίζω να σας δελεάσαμε δεόντως και αρκούντος, για να μείνετε συντονισμένοι και να την παρακολουθήσετε ολόκληρη. Έπεται μια έτσι, σειρά, πλειάδα συνομιλητών, πραγματικά εξαιρετική, την οποία θα ανακαλύπτετε από εκπομπή σε εκπομπή. Factory, ιδέες, τέχνες, τέλος. Άνθρωπος και τεχνολογίες, μηχανή και δημοκρατία, τέλος για σήμερα. Κύριε Φωτάκη, ευχαριστώ. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά. Τρίτο πρόγραμμα.